lool boba dañ koy def manam mu nek lo xamantene dafa haram manam di def di topando animaux yi ci seen doxalin ak seen mbir manam lool dafa nek lo xamantene dafa haram kon boba tamit ci lañuy xamé ni manam wéy diko bayyi muy guddu mbam melni wéy arab yi ni animaux yi yoy tamit dafa nek lo xamantene rawatina ñi nga xamantene ñom ñoy animaux yi nga xamne dañuy faral di am wéy guddu moy yi nga xamantene moy ñi gëna soxor ci ñom wa ci kaw lolu wa niki nonu tamit bu nekul won dara lulul ne dañu nuru nuru lu yeferi manam lolu ciosal mbir la mo xamantene ci rew juli ñu xamuñu ko lolu jigeen yeferi ñom ñokoy def manam di jël seen lox seen baram yi diko bayyi bu muy gudd manam seen wey ñukoy bayyi bu muy gudd ñu ne dañuy rafetal seen loxoy niki nonu tamit mo am benen mbir mo xamantene matna bayyi xel ci walu gogu batay mom moy ema yi nga xamantene mom lañuy def ci wey yi lolu nit ki su fekenteene day julli bu fekenteene day japp bu ci tege ema bi du ci meuna japp manam japp bi du meuna baax ndax lan ndax place bobu dafa worona toy te bu du toy comme ni nga xamantene non lañ ko leralé won ci bi nga xamantene mom lañ ci tollone biñuy wax ci walu japp niki non mu am benen masala benen bir tamit bo xamantene tamit man na bayyi xel moy su fekenteene ema bi nit ki daf koy def ngir rafetal ngir fitnal ñi nga xamantene ñom ñoo nekk ci biti tamit lool tamit da fay nekk lo xamantene dafa haram manam kon su fekenteene daf koy def ngir rafetal mu genn ak mom même bu fekenteene dafa nekk ci période mbeureugum waruko meuna def su fekenteene da fay manam day gëna rafetal lool rawatina bu dé melax ak yo xamantene day meuna fitnal goor ñi lool tamit day nekk lo xamantene dafa haram niki nonu su fekenteene itam daf koy def mu nekk ema yo xamantene itam daf koy def ngir tete ema yi am alcool bo xamantene mom le produit bi lambo lol tamit day nek tamit leneen lo xamantene lo haram la ci kaw lo haram ci kaw lo haram yoy yep nak matna baye xel ci jigeen ni rawati na ni ñom li upp li nga xamantene mom lañuy def ci walu gogu duñu xam ba xam luy bax na wala baxul ñom dal dañuy top li nga xamne rek mom mo leen neex ak li nga xamantene mom mo aju ci moddo bi kenn du leen wax dara kenn du leen leral li nga xamne moy atay diine bi te lu ci upp beuri tamit ci ñom bu fekenteene dañ leen di leral atay diine bi tamit dañuy wax ne rek waaji mom dafa tang lool rek lañuy ci tek waye duñu japp ne ki daf leen di sorel li nga xamantene mom moy mbugalu aduna ak al-akhirah daf leen di sorel li nga xamantene mom moy rebbu mbur yalla subhanahu wa ta'ala aduna ak al-akhirah yal nañu yalla may ñi suñu jigeen ñi bok ci jigeen ñi nga xamantene dañuy gis deggu borom bi subhanahu wa ta'ala dañu sori mbolam li nga xamantene da fay nuru nuru lu yeferi ak animaux yi ba pare ñu bok ci ñi nga xamantene dañuy top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di top tank ñi nga xamne ñom ñoy soxnam yu sedd yu sel yu bax ya radiyallahu ta'ala anhunna kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna fi ni wa taqlimul adhafir ak li nga xamantene mom moy lel yi nga xamne ñom ñoy weyi borom xam xam yi rahmatullahi alayhim waxnañ fi gis nañ fi yeneeni mas'ala mom moy li nga xamantene moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam saxul ci mom du ciagne ci alquran saxul ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam itam ne dañ dan ne dafa am ben anam special bo xamantene non lañu wara lele weyi waye nak li nga xamantene manam mom lañu deug waye nak li nga xamantene mom moy Abu Talib al-Makki rahmahullahu ta'ala inna ci qutul qulub niki nonu ki nga xamantene mom moy al-Imam al-Ghazali rahmahullahu indina ko ci al-Ihya'u ulumuddin niki nonu tamit ki nga xamantene moy Imam An-Nawawi rahmahullahu ta'ala tokhal nako ci sharh bi nga xamne mom la don sharh sahih Imam Muslim rahmahullahu ak sharh bi nga xamantene mom la don sharh al-Muhadhab moy mom Abu Yasaq Ash-Shayrazi rahimahu Allah ta'ala tere bobu muy tere bu mag bobu mu tuddé won al-majmu' manam ñu né amna anam go xamantene nonu lañu lélé wéy manam té lool mo moy li nga xamantene luñu sopp la ci ñuy lélé wé moy dañuy tambalé ci wéw manam baramu joxoñu kay bi moy as-sabbaha bi nga xamantene mom lañuy sabbalé borom bi subhanahu wa ta'ala bu ñuy taya manam baram bobu al nit ki tamit suy sédé baram bobu nga xamantene lay sédé wëta ak borom bi subhanahu wa ta'ala waye bu loxo ndey jor bi kon mom lay tambalé dal di lél li wé bobu niki nonu su paré mu dal di tek baram bi nga xamantene moy baramu digg bi té mom moy bi ci téggu su paré mu dal di ci tek baram bi nga xamantene mom mo téggu ci bobu bu paré mu dal di tek baramu sankalam bi té mom moy bi ci téggu su noppé mu doga tek def baramu dii manam baramu dii bi nga xamantene mom moy baramu diiyu loxo ndey jor bi su paré nak mu daldi jëfëndiko baramu sankalen bi nga xamantene mom moy baramu sankalen loxo chamoy bi su paré mu daldi ci tek bi ci teggu niki nonu bi ci teggu te moy bi ci digg bi niki nonu bi ci teggu te mom moy baramu sannikaay bi niki nonu baramu deej bi mu daldi koy mujjé daldi tambalé ci baramu tank bi mu damalé ci baram bi nga xamantene moy baramu sankalen bi waye ci tank ndey jor bi mu daldi ci tek bi ci teggu niki nonu bi ci teggu ba ci baramu deej bi manam moy baram bi gëna mak mu daldi mujjé fofu niki nonu nak daldi tambalé ci baramu deej bi nga xamantene mom mo nek ci tanku chamoñ bi niki nonu daldi dem ba ci baramu sankalen bi ci tank bi nga xamantene mom moy tank moy tank chamoñ bi kon nonu mom lay toftale lolou waye li nga xamantene mom lañ len ci borom xam xam rahmatullahi alayhim suma jumul imam an-nawawi la rahmahullah moy def ni aman na su fekkontene wala bok dafa netti wax ño xamantene borom xam xam na rahmatullahi alayhim mune aman na su fekkontene dafa tambale won loxo manam ba loxo ndey jor bi manam ba mu jeex manam dako tambale manam da tambale kon baramu sannikaay bi su pare manam mu delu ci ci baram ba ci baramu senkalen bi su pare ci baramu senkalen bi mu dadi tambale baramu senkalen loxo chamoñ bi bo ci baramu dey manam moy bi gëna reuy bu loxo chamoñ bi su pare mu doga def baramu dey bu loxo ndey jor bi lolu amana moy li nga xamne moy li gën nga bu ko defé day tambalé ci loxo ndey joram mujjé tamit ci loxo ndey joram lolu mom amana mom moy li nga xamne mom moy li gën waya li nga xamantene mom la al imam al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullah ta'ala wa manam mom dafa ni nit ñi nga xamantene dañu wax ne wax ji nga xamantene mom la ñom imam an-nawawi ak ñiko jitu rahmatullahi ala al-jami' wa te ñom ñu daal ni lool moy li nga xamne dañ ko sopp ñu ne lool amul ben dalil du ci al-qur'an du ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te wax joju amul fenn fu mu teggu te wax joju matata bayyi xel tax matata manam jëfi lolu nak wax la jo xamantene amana matna xolaat ndax mu neuf nako wutal tektal ci al-qur'an wala bok ñu wutal ko tektal xana kay ci hadith yenente bi bok sallallahu alayhi wa sallam amma tambale gi nga xamantene kon mom lañuy tambale loxo ndey jor bi manam ak tamit tambale gi nga xamne mom lañuy tambale baramu manam loxo ndey jor bi doga dem ci loxo chamoñ bi kon boba mu neuf nako sugandiko ci hadith ya aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene daf ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun kan an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sha'nihi kulli kana nekon na an-nabiy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu dan ko yim manam bëggon na lol at-tayammun di tambale ndey jor fi tana'ulihi ci buy sol tankam ci buy sol dalal watarajulihi ak buy defar bopam watuhurihi ak labami wa fi sha'nihi kulli ak ci mbiram yeb te li nga xamantene mom lañu xam mom moy li te mom moy yi nga xamne sonal fitra la yi dañu aju ci lab manam yi nga xamantene mom lañu tuddu fi raw di jurom yi yeb dañu aju ci lab ci kaw lolu kon bu woba dañuy da niki mu tedd lolu tax motax borom xam xam lu ci ep rahmatullahi alayhi ci kitabu tahara lañ koy indi comme ni nga xamantene non la ko al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala inde fi kon ci kaw lolu woba mu ne na wax ne tambale gi nga xamantene mom lañu tambale ndey jor amna fumu sukkandiko ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bok na ci leneen li nga xamantene mom moy wanene amna manam li nga xamantene tamen mom moy wanene amma tambale nga xamantene mom lañu tambale ci baatu san baatu baramu sannikaay bi mom boba dañ meuf na gis ni dafa nek mom moy baram bi gëna tedd ndax comme niñ la ko waxe sank mom lañu tuddé as-sabbaha manam baram bi nga xamne mom moy sabbal bur yalla subhanahu wa ta'ala lolu kon day tekkelene manam baram bobu mom moy bi nga xamantene mom mo gëna tedd comme ni nga xamantene non la nit ñi bu ñuy taaya baram bobu lañuy talal lolu tamit kon bu boba manam kon gëna tedd gi nga xamantene mom la gëna tedd mom motax dañ koy daal kon tambalé bu boba nak après buñ ko tambalé ñu daal di dem ci suñu ndey jor waye comme buñu démé suñu ndey jor comme ci manam ñu kon day dem ba ci sankalan bi bu boba nak baram bi nga xamantene moy baramu dée bi ñu mujjé ko ndax mom day nek ci gauche bi lolu motax comme dañu tambalé ci ndey jor après ñu doga ñew ci gauche bi waye nak ñu tambalé loxo ndey jor bi ba mu mat lolu mo gëna yey ci ñuy mujjé manam ñuy am luñu jital ci lo xamne ci baramu ndey jor bi la ci loxo ndey jor bi la bok kon lolu mom moy li nga xamantene mom moy tektal biñ ko mëna wutal ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amma borom xam xam yi nga xamantene ñeneen ak ñoom rahmatullahi alayhim dañuy diinget boobu le melo ne amul dara luy wone tamit ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni dañu wër ndik lel baramu loxoy doga lel baramu tanki loolu tamit imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala neena loolu tamit degeerul wax joju ñu wax ne amul loolu tamit degeerul ndax mu def nako qiyasé ak japp ndax japp loxoy la ñuy jëkke doga def cham doga def tanki loolu tamit manam day tek le kon ni manam loolu mu def nako def tey comme ñom ñaar ñepp ci walu laap lañ ne manam ci buntu laap lañu ne bu boba ñom ñepp dañuy daal di mëna qiyas bi day daal di mëna taxaw kon loolu da fay daal di tek le ni ñom li nga xamantene mom lañu wax teguñu ko won ci seen banexu bakkan rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a loolu motax tamit manam kon yello nañ ci kepp ko xamantene talibé la wala kepp ko xamantene da fay sakku xam xam warna bok wala mu nek julit warna nek ko xamne day rafet ndiot ci julit ni niki nonu day rafet ndiot ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim bay xol saasu nek lepp lo xamantene wax nañ ko muy xol ana fan lañ wara mëna tek jojo wax waye bu mu ñew rek na loolu teguul fenn amul ben dalil dedet li nga xamantene mom moy li gën moy dañ nan ah loolu kat gisuluñ ko dalil waye nak am ma teguul fenn loolu wax jojo mom motu tax baye xel ak yu deme rek non loolu du lo xamantene dañ koy wax diko jëme ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim yalla ñu yalla boole ci nga xamantene dañuy jox borom xam xam yi seen gëdd ba paré xam leen ni nga xamantene non lañ leen wara xamé ba paré nak daal leen di fonk téy leen ni nga xamné non lañ leen wara téy ndax borom gëneel rek mom moy xam bu borom gëneel yalla ñu yalla boole kon ci borom gëneel ci barké yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu kon bu boba mu daal di dess kon légui nak am mom ad-dimyaqi rahimahullahu ta'ala mom neena manam li nga xamantene mom jëlena ci ay mbolo ci borom xam xam rahmatullahi alayhim ci ay serignum yo xamne dañ ni kep ko xamantene da fay lelli wey manam te diko jawatle manam bi jawatle baram yi lool koku nonu manam day nek ko xamantene manam du am wanent te neena loolu def nako essayé nako ay at yu bare manam may lelli samay we fekk dama ko jawatle manam moy lan moy day def baramu senkalagn bi su pare da def baramu dig bi ndax soti na ben baram su pare mu def baramu deeb bi su pare mu daldi delu ci baram bi nga xamne mo soss ci bu senkalagn bi su pare mu daldi def baramu sanikay bi manam nonu la len di jawatle mu ne lolu manam bu ko defé lolu manam moy li nga xamantene bu ko defé nit ki su da di koy def ci loxo ndey jor bi su pare def ko ci loxo chamoñ bi su pare def ko ci tank ndey jor bi su ko defé su pare def ko ci tank chamoñ bi lolu mu ne su koy def baram do amé tamit wanent lolu tamit dañuy manam donte amul dalil ci alquran ak ci sunna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waye bu ko mbolo ci ay borom xam xam rahmatullahi alayhim de def lolu day ak de wax ba nop ku melni imam ad-dimyaqi nga xamne imam bu mak la nga xamne serigne la ci ñum al-hafiz al-iraqi rahmatullahi alayhim manam ñu lolu day tektale ci manam te koku hafiz al-iraqi serigne moy serigne imam ibn al-hafiz ibn hajar rahmatullahi ala al-jami koku day wone te imam al-hafiz imam as-sakhawi rahimahullahu ta'ala neena wallahi musuma gis ku gëna mokal hadith ku gëna xam hadith yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ku gëna nek hafiz ke al-hafiz ibn hajar rahimahullah imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah neena wallahi musuma gis ku daqa mokal wala ku gëna xam hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam imam al-iraqi rahimahullah imam al-iraqi ne wallahi musuma gis ku gëna xam ku gëna mokal hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam al-hafiz ad-dimyaqi kon bu boba manam ci lañuy xamé ni kon koku waxantul parce que ñooñu nga xamantene manam hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy seen doxale koku waxantul nit nonu mom tamit nonu la waxe serignum ba mu yex ci sa'id ibn musayyib bi neena mom wallahi musul gis ku dakk mokal abu hurayra radiyallahu anhu manam lol moy musab salul bil hafaz lol la hadith bobu la kenn ku ci nek waaw da nan wallahi musuma gis ku gëna mokal diw waaw ba mu yex ci abu hurayra moy ku mujj rahimallahu waaw dafa ñew ci ma ci shafi'i ahmad ñom shafi'i ñom malik wa bu jaara ci imam malik mu ñew ci zuhri waaw zuhri Sa'id ibn al-Musayyib ci Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu manam kon ñom manam kon imam ad-dimyaqi bobu rahimahullah mom manam mom neena kon jeelena ci serignum yi wax joju non te essayé nako té gis na ni wané nul ay atangi ni ndax bam ko tambalé def ak légui niki nonu tamit lolu wax ju mel nonu tamit solo nañ ko jëlé ko ci imam ahmad ibn hanbal rahimahullah kon lolu day tek léne wax joju amna ci saan donte xamuñu manam hadith bo xamantene hadith bu deugar la bu tukké ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waye dañuy doylo ñun dañuy né suñu borom xam xam yi rahmatullah alayhim lepp lo xamantene dañ koy def diko deugëral di bu fekkentene amul dara luy wonane lolu haramul ñun bu boba dañuy japp ne lolu baxna ñun ndax ñom ñoy suñu borom xam xam rahmatullah alayhim ñom lañu suñu ñom ñoy dono yenenti alayhi msalatu wassalam kon ci taw lolu manam bu boba kon li nga xamantene manam mom moy tamit li nga xamne mo nekk ci wéyi ci bir nit ki su fekkentene duko lel lolu tamit amna yo xamantene ñom ñoo mëna nekk ci wéyi ci ay salté yo xamantene dañuy nekk ci biir lolu tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wouté nañ ci na ndax bu ci nekké ndax lél wéy ndax manam sobé la wala duñu sobé lolu tamit manam farata la wala du farata manam bokku na ci li nga xamantene tamit gën nañ ci manam bu fekkentene wéy ay salté dañ ci bëri luñ ci dugg bu boba ndax boba day nek farata ndax yak gi nga xamantene mom lay manam ñaka mat gi ñiap nit di mëna di ñaka mat su fekkentene wéy ay salté dañ ci bari lool mom motax tamit ñom tamit ñu daal di wuté tamit tout mu am touti wuté ci masala bobu su fekkentene manam yegg na ci degré bobu amma su yeggul ci degré bobu nga xamantene salté yi duñ nek ci wéb bu boba lél ko mom dootu nek ci farata day nek sunna rek comme ni nga xamne non lañ ko waxé won sank waye li nga xamantene manam mom moy kañ lañuy wuté ndax farata la wala du farata ndax ñak ko lél nit ki su ko deful day am bakkar ak ñak dindi salté yoy ndax day am bakkar wala deet koku manam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wuté nañ ci ku melni imam al-ghazali rahimahullah daf ni lu tollok lolu nak mom dañ koy jéggelé ci manam ci ndox mi bañ ko laal ci ñiap waye amma ñeneen ñi nga xamne ñom ñoy ñew ci ginnawam ñom al-mawardi ñom an-nawawi ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' ak ñeneen ñom ñep dañu wax ni dedet ndax lan ndax bu fekente ni nit ki lolu ba pare tamit al-ghazali rahimahullah daf ci tek leneen lu am solo ndax dañi ndax kaw kaw yi en general ñom doonu ñu won faral di topato yoy te comme doonu ñu ko won faral di topato te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxulen won fokk ngeen dindi ko bo len de japp kon lolu day tekte lene manam kon lolu duñ koy jéggel waye ñi ci dess dañu leen dédet rawati na né bu fekente né nit ki day tanco ndox manam bu démé ci won ak bi ndox lay jëfëndiko ba paré du lél ay wéwam du koy du dindi salté yoy boba day julli fekk mi ngi yanu sobé té yoy ay mbir la yo xamné dañ koy xam ci diiné manam jarul jang sax pour xam ko né manam yoy dañ ko wara dindi bu ko défé ndox mo war fa yegg au moment où li nga xamanté né mom lañu la laacc ci ñap mom moy fep ndox laal comme lolou lañu la laaj nak kon bu boba nit ki mënul wax ne ah yenente bi de waxuma won sallallahu alayhi wasallam waxuma won nako baña dindi lolou mom duko mëna laye abadan kon nak bu boba ci kaw lolou kon dañuy wax ne lolou bu yegge fofu rek farata lay doon manam bu fekente ne ay sobe dañ fay laqatu mom mu nek lo xamantene day mujjé tilim lolou bu boba day nek lo xamantene farata la teyit subhanallah bo xolé sax lolou manam dafa nek lo xamantene dafa deppo xelum doomu adama ndax nit ko xamantene masalan fo xolé yoy mi ngi tilim tilim bëgg ñuur kook ak yu demé nek non té mu leer na né salté rek nek ci biir koku manam worma gi nga xamantene mom nga ko woron na jox bo moytul dana wañéku kon lolou mom moy li nga xamantene yoy moy yi nga xamantene ñom ñoy masalé yi aji won ci walu gogo mu am légui nak benen mu dess daal di dess nak benen walu gi nga xamne mom moy biñuy mujjé insha Allah ta'ala té mom moy li nga té lolou dafa am lén luñ ci laal insha Allah ta'ala wala bok ñu bayiko bu benen yoon ñu bayiko bu benen yoon insha Allah su ko defé ñu gën ko yaaxal bolé ko yi nga xamantene ñom ñoy ci aju ci yoy masalé bu boba manam te mom moy li nga xamne mo aju ci buddi karaw yi nga xamantene ñom ñoy karaw pokotani bu ko defé tamit ñu daldi duggal ci yenen yi nga xamantene ñom ñoy yeneeni masala yo xamantene dañoo aju ci manam ci fitray nga xamne dañoo nekk ci sunanal fitray bok ci sunanal fitray yoy yep insha Allah ta'ala ñu gën ko yaatal bu benen yone ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yobbu ñu ci jamm ñu bokkal ak ñu andal ak suñu ngëm yalla gu mat sekk ci barke yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين امين Yeah. Allah Oh, I'm not going to be able to do that.